चलिए अब इसके बाद चलते हैं रुकू के उन्वान और आयतों के टाइटल की तरफ। इसका उन्वान है नमाज किसी हाल में भी माफ नहीं, स्लैश डालिए, चाहे सफर में हो या मैदान जंग में। आयत 101 यानी 101 का उन्वान है सफर की नमाज के अहकामात। आयत 102 सलाते खौफ के मसाइल। वन हंड्रेड थ्री नमाज वक्ते मुकर्रर पर, स्लैश डालिए, तुम्हारी सहूलत से नहीं, यानी नमाज वक्त पर होगी तुम्हारी सहूलत से नहीं। आयत नंबर 104 अल्लाह के रास्ते में तकलीफ पहुंचे तो आखरत का अजर याद कर लो। मकासद को देखेंगे। नमाज को कसर करने की नेमत को जान सके, नमाज कसर का तरीका सीख सके, खौफ की हालत में नमाज कैसे अदा होगी इसको देखेंगे, इसको देख सके, नमाज जों के सही औकात क्या हैं इसको सीख सके, नमाज को आँखों की ठंडक बना सके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों की कैफियत जान सके और फिर अपनी नमाज को चेक कर सके। बस जी, तिलावत सुनेंगे अब इंशाल्लाह ताला।